Aliyel Azim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Sallallahu Teala ala Seyyidil Murselin, Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Rabbimiz Tebareke ve Teala yeni yılımızı hayırlı mübarek eylesin. Muharrem-i Şerif'in ilk gecesine ulaşmak üzereyiz, ulaşmakta bulunuyoruz. Rabbimiz cümlemize hayırlı yıllar nasip eylesin. Dualarımızı unutmayalım, sene sonu duamızı sitemizde koyduk herhalde diye biliyorum. Arkadaşlar bunları size uyarıyorlar ki hani unutuluyor çünkü insanlar. Unutuyor gününü, gecesini karıştırıyor. Onun için sene sonu duamızı okuyalım. Okumuş olmalıydık yani. Sonra sene başı duamızı bu gece okuyabiliriz. Yarın sabah okuyabiliriz. Sene başı. Bunlar çok önemli dualar. Geçen sohbette uzun uzun iblisin ne kadar mahzun olacağını, bir senelik geriye doğru günahların mağfiret olunacağını ve sene başı duasını okuyanların hakkında iblisin biz bundan bir sene ümidi kestik, artık Allah'a sığındı diye beyan ettiğini. Tabi Lale Gül dergisine bunlar beyan edilmiş, yazılmış. Çok dualar, başka dualar da var, fazilet dualar da var ama sitede de konduğu üzere dualarınızı okuyabilirsiniz, birbirimize unutturmayalım. 1442 yılına girmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala bu yılı, bu hicri yılımızı geçen senemizden daha hayırlı eylesin. İbadetlere muvaffakiyette, günahlardan, haramlardan sakınmakta, belalardan korunmakta, korona gibi afetlerden, deprem gibi felaketlerden vesaire musibetlerden, malımıza, canımıza, tabii bahsus dinimize, imanımıza, kalbimize, itikadımıza, aklımıza, ruhumuza vurabilecek her türlü beladan, musibetten cümlemizi bu yılımızda ve bundan sonraki yıllarımızda muhafaza eylesin. Allah-u Teala'dan bu yılın hayrını, bereketini, kolaylığını, fütuhatını, maddi manevi imkanatını bize nasip etmesini niyaz ediyoruz. Ve bu yılın sıkıntılarından, meşakkatlerinden, zorluklarından, ekonomik sıkıntılarından, geçim darlıklarından bizleri muhafaza buyurmasını niyaz ediyoruz. Onun için bu usta dualar ve zikirler size Lale Gül dergisinde son bölümünde yazılmıştır. İnsan bir gün, bir gece dua yaparak bir senelik belaları def edebilir. Bir senelik rahmetleri, hayırları, bereketleri celbedebilir. Çünkü sene başı, sene sonu ve günün başı, günün sonu, haftanın başı, haftanın sonu, ayın başı, ayın sonu, bunlar çok önemli zaman dilimleridir. Çünkü hadis-i şerifte Allah-u Teala Tirmizi hadisine de geçiyor. Sayfanın iki ucundakine bakın buyuruyor meleklere. Unzuru ma beyne tarafi sayfeti. Amel defterlerimiz biliyorsunuz tutuluyor. Defterin başına sonuna bakın buyuruyor. Bu günlük de var, bu haftalık da var, aylık da var, yıllık da var. Eğer ki fein vecettum fihi ma hayran, sayfanın başında hayır var, zikir, istiğfar, tevbe. Sonunda da hayır var. Umhu ma silin buyuruyor. Böyle bir müjde ve mükafat var iken bir insanın Noel'leri, ondan sonra efendim 2020'leri, 21'lerin başını sonunu çok iyi bilirken, kutlarken, ondan sonra efendim gafletle beraber geçirirken, yani Allah'a isyan noktasında bazıları tabii bunu kullanırlarken, bir Müslümanın Muharrem-i Şerif'in birinci gecesi olduğu, yarın Muharrem-i Şerif'in birinci günü olduğu, hicri yılbaşımız olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretiyle hesap tutulduğu, tarihin değiştiği, bir şeyden habersiz olması, gafil olması çok büyük ardır, züldür, bir Müslümana hiç yakışmayacak bir vasıftır. Onun için birbirlerimizi tebrik edelim. Ben sizin yeni yılınızı tebrik ediyorum. Allah hayırlı mübarek yapsın. Sevdiklerinizi de bu dualara ilhak etsin. Siz de birbirinizin yeni yılınızı tebrik edin. Mesajlar atın, telefonları açın ve bu kıymetli geleneğimizi, adeti seniyemizi, geçmiş büyüklerimizin yolunu yürütelim. Gavurların bizi işgal etmesinden, kültürümüzü bozmasından, yolumuzu değiştirmesinden, yönümüzü, kıblemizi çevirmesinden sakınalım. Çoluk çocuk çok cahil kaldı. Onun için mutlaka gençlerimize de teşvik edici şeyler, bazı hediyeler veya harçlık vermek suretiyle, onlar para aldığı zamanı çocuk unutmaz, harçlığı unutmaz. Onun için yeni yıl yavrum, yeni ne yeni yılı ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti. Mekke'den Medine'ye geldi, İslam devleti kuruldu, dinimiz huzura kavuştu. Bak biz onun için Müslüman olabildik. Mekke'de çok sıkıntılar vardı, bu milat oldu. Efendim, bizim senemiz, takvimimiz, hesabımız buna göredir diye bir iki satır anlatsak. Yani ağzımıza mı yapışır ya? Onun için mutlaka bu konuyu işleyelim, işletelim. Sizlere bu hususta ricacı oluyorum. Bu vesileyle tekrar Hicri 1442. yılımızı tebrik ediyorum. Dualarını okumanızı işte sitelerimizde attığımız gibi, Lale dergimizde de yazdığımız gibi okumanızı, gaflette olmamanızı size de bana da asi nefsime de tavsiye ve vasiyet ediyorum. Şimdi itikad dersimizde Allah-u Teala'nın fiilleriyle ilgili bahse geldi, ef'al bahsi. Ef'al derken Allah-u Teala'nın sıfatlarından bahsedildi bugüne kadar akaid derslerimizde İmam Gazali Hazretlerimiz tarafından. Biz de şerhlerde İmam Zerruk Hazretleri, işte İmam Zebidi Hazretleri vesaire şarihlerin, ulemanın beyanlarından size nakiller, aktarımlarda bulunmuştuk, bulunuyorduk. Bu derste ef'al bahsine geldi. Çünkü sıfatlar Allah-u Teala'nın zatına ait sıfatlar, ondan sonra sübuti sıfatlar, izafi sıfatları, ondan sonra efendim sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübutiye, bunlar tek tek hemen hemen hepsi hakkında malumat verildi. Şimdi ef'aline gelince, yani işleri, ef'al işleri demek. Yani yaratması, işte diriltmesi, öldürmesi, fakir etmesi, zengin etmesi, ondan sonra hasta etmesi, sağlıklı yapması. İşte bütün alemde ne meydana geliyorsa şu anda dünyada senin canında, malında, sevdiklerinde, oğlunda, karında, kızında veyahut mahallende, evinde, üst katta, alt katta, mahallende, ilçende, ilinde, memleketinde, efendim, kıtanda, Asya'damsan, Avrupa'damsan, o sonra hangi kıtada bulunsun, iklimlerin nerede? Ormanlarda, dağlarda, taşlarda, denizlerde, göklerde, yerlerde, yedi kat semada, arşta, kürsüde, senin gördük yerde, görmediğin yerlerde, gördüğün yer, idrak edebildiğin yerlerde, ulaşamadığın yerlerde. Böyle şimdi dünyanın ne kadar yerine ulaşılabiliyor? Ya veyahut da kimin ne yaptığından kimin ne kadar haber olacak? Burada meydana gelen, varlık aleminde beliren, zuhur eden her şey Allah-u Teala'nın fiilidir. Yani yaratmasıyla meydana gelmektedir, icadıyla meydana gelmektedir. Buna ihtira da deniyor, ibda da deniyor. Eşsiz yaratılmış da tabii burada irade devresi mutlaka giriyor, kudreti devreye giriyor, hikmeti devreye giriyor. Yani isabetli efendim fiillerinin hepsinde isabet var, hiç isabetsiz bir şey yok. Bize göre o şer gibi görükse de, bize zararlı gibi görükse de, bize hastalık olarak gelse çatsa da, bize ölüm olarak ulaşsa da onun işleri, kendisi hakim olduğu için her ne işlerse işi yerindedir. Abesle iştigal etmez, boş iş yapmaz, lehivden münezzehtir, eğlenmez, oynamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunlar ayet olarak da geçiyor. Yani وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, gökleri, yerleri ve arasındakileri batıl yere, boşuna yaratmadık ifadesi de var. Ondan sonra لَاِبِينَ, Duhan suresinde olacak. Biz o oynayıcılar, eğleniciler, yani boş işler yapanlar olarak haşa ve kella gökleri, yerleri halk etmedik, var etmedik. Hepsinde üstün hikmetlerimiz var. Bu tabii hikmet dersleri sonsuz konulara şamildir. Tabii biz burada itikatla ilgili konuştuğumuz için her şeyde detaylı bir hikmet konusuna girmiyoruz. İmam Hoca Hazretleri buyuruyor ki, yani Allah'ımızın fiilleri ve sanatları, eserleri, icatları, var etmeleri, yaratmaları hakkında. Fiiller bu demek. Fiil zaten Türkçe'de iş manasında kullanılıyor şu anda da. İnsanın da fiili olabilir. Efendim, tabii ki Allah-u Teala'nın fiili, ama insanın fiili işte noksanlıkla malüldür. Hata ile efendim nisyan ile malüldür. İşte efendim insanın fiilleri eksiklikle muttasıftır. Hangimiz hangi işimizi tam yapabiliyoruz? Sonradan pişman oluyoruz. Allah-u Teala hiç pişman olur mu yaptığı bu işe? Öyle hafı ukbaha diyor Kur'an'da. Hiç yaptığı işin akıbetinden korkmaz. Yani ne getirir ne götürür hesap etmez. Biz ne kadar ne getirir ne götürür hesap ediyoruz değil mi? Bir adama bir laf söyleyeceğiz, söyleyeyim mi söyleyemeyim. Bir yere gidecek, gideyim mi gitmeyeyim. Bir şey alacağız, alayım mı almayayım. Parayı altına mı çevireyim, dolar mı yapayım, bilmem ne. Batar mıyım, çıkar mıyım, gümüş mü yap. Hiçbir şeyden kabul. İlmimiz noksan. İlmin noksan olduğu için gaybı bilmiyorsun, geleceği bilmiyorsun. Geçmişi zaten unutmuşsun. Şu anda yaşadığından bile çoğunda haberin yok. Yaşadığın ortamda neler oluyor, gelişiyor. Bu durumda senin fiilin, yani yaptığın bir işler haşa kele Allah-u Teala'nın efaliyle mukayese edilebilir mi yani? Bizim hep nedenler, niçinler, sebepler, gayeler, maksatlar, hedefler. Bunların da çoğu şaşar, şaşmaz. Yani çoğu tutmaz zaten. Ondan sonra çoğundan da nedamet ve pişmanlık. Ben şimdi bu yaşa kadar yaptığım kaç işten pişman olmuşum ya. Şu anda tekrar dünyaya gelsem, yani o olaylar önüme gelse, bu tecrübemle, bu bilgimle, bu kadar maddi manevi zarara girdiğim olaylar var. Ben bunlara bir daha düşer miyim yani? Onun için Allah-u Teala'da böyle bir şey olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ilim mükemmel, irade mükemmel, kudret mükemmel, hikmet mükemmel, noksanlık diye bir şey yok. Orada daha ne konuşuyorsun? Şimdi vennehu teala, şüphesiz Allah-u Teala, o yüce münezzeh olan zat Pak Sübhaniye, la mevcude, hiçbir varlık yoktur sivahu, onun dışında. Ne demek onun dışında hiçbir varlık yoktur derken, yani sen yoksun, ben yokum, Süfestayenin sapık fırkanın mezhebi gibi, biz aslında rüyadayız, evhamdayız. Bilmiyorum, onu buyurmuyor. Ya la mevcude sivahu, ondan başka hiçbir varlık yok ki, devam et, illa var ise, işte ben var mı? Varım. Ben size konuşmam var mı şu anda? Var. Elimi kıpırdatmam, hareket var mı? Var. Gözümün bakması var mı? Var. Kulağım işitmesi var mı? Var. Şimdi bu arada efendim, sen var mısın? Varsın. Senin işitmen var mı? Şu anda dinliyor musun beni? Dinliyorsun. Ondan sonra neler oluyor? Alemde neler var? Senin evin var mı? Var. İstanbul var mı? Ankara var. Bunun içinde ne kadar insan var? Ne kadar cin var? Ne kadar melek var? Görünen var, görünmeyen var. Ne varsa, ne varsa efendim, tamam mı? Ambarında işte ne kadar un var? Efendim, buzdolabında ne yiyecek var? Tarlanda ne mahsul var? Çaylığın, fındığın ne var? Anladın mı? Ondan sonra efendim, içinde ne var? Ciğerinde ne var? Böbreğinde ne var? Hastalık var, sıhhat var. İşte ben cüzlerinde, hücreler. Artık en ufak cüzden, hücreden tut da habbeden kubbeye, yani yedi kat gökler, yani bütün her şey var işte. Gördüğümüz tarafı göğün, işte bir mevci mekfuf, bir dalga duman görüyoruz. Daha biz göğün tabakasını birinci katında göremiyoruz tabii. Güneş var, ay var, dağ var, taş var, deniz var, insan var, kuş var, ne bileyim. Her şey var. Bir de bunların canlıların da hareketleri var, sükunları var, oturmaları var, kalkmaları var, yemeleri var, içmeleri var, nefes almaları var, vermeleri var, vesaire vesaire. Cansızların donuk olarak duruyor mesela. Bin sene dursa aynı yerde o kaya durur. Gerçi kaya da Allah'ın korkusundan pat düşü yaşıyor da, ya bizim gibi hayat sahibi değil. Şimdi alemde ne var ise, alemlerde ne varsa, illa mutlaka ve o mevcut olan, var olan her şey hadisün, sonradan meydana gelmiştir. Hiçbiri kadim değildir, ezeli değildir. Mutlaka başlangıcı vardır. Çünkü neden? Allah-u Teala onu yarattığına göre, o Allah-u Teala ile nasıl ezelden beri var olup da onun sıfatına, kıdem sıfatına işte ortak olabilir? Çünkü o yarattı. Yaratılmış ne demek? Bir noktaya kadar yoktu, bir noktaya geldi. Allah-u Teala kün var ol buyurdu, fekün o da oluverdi. Benim şimdi anamın karnına düştüğüm vakit belli değil mi? Rahmine düştüğüm vakit, saat, saniye belli değil mi? Sonra oradaki oluşma tavırlarım belli değil mi? Ruh üflenmesi 120 günlük olduğunda, cenin halinde, bunlar belli değil mi? Bundan evvel var mıydım? Yoktum, bunun gibi. Dağın da başlangıcı var, köyün de başlangıcı var. Her şey sonradan yaratılmış. Yaratılmış diyorsun ya, yaratılmışsa bu, Yaratan değilse yaratılmış bu. Ya yaratan zat-ı parşümaniye ve sıfatları ile birlikte düşündüğümüz öz zatı var. Geri kalan her şey ya mahluk. Halik yaratan, mahluk yaratılmış. Hal böyle olunca yaratılmış ne demek? Bir zamana kadar yokken bir vakit Allah Teala murad ettiği bir zaman diliminde bir vakit geldiğinde kün var ol buyurmuş ve kün o da meydana gelmiş. Biz bunlara şahit miyiz? Eşhedü halkavun bu soruyor Kur'an'da. Kendi yaratılışlarını görmüşler mi? Ana karnında ne evrelerine geçtiklerine şahit olmuşlar mı? Yok. Ondan sonra gökleri yerleri biz yaratırken onlar var mıydılar? Yok. Ama onlar da yokken biz onları var ettik buyuruyor. Tabii ki bizden önce yaratılmışlar. Yani insan cinsine Adem Aleyhisselam'dan da önce yaratılmışlar. Ama en nihayetinde ne kadar bizden önce de yaratılmış olsalar, ondan sonra bedenlerimizden 4000 sene evvel ruhlarımız yaratılmış, ruhlarımızdan 4000 sene evvel rızıklar taksim edilmiş, ondan sonra Allah-u Teala mahlukatı yaratmadan 50.000 sene evvel işte takdir buyurmuş, kattara mekadiral halk, kable hamsen el faham, işte sahih hadiste geçer 50.000 sene evvel. Yani bütün neler, zaten ezeli ilmi, onun evveli yok. Neyi yaratacak, ne zaman yaratacak, o bilginin başlangıcı yok. Zatı var, nasıl ki zatının başlangıcı yok. İlim ve bilme sıfatının da başlangıcı yok. O ondan kaim zaten. Ondan ayrılmıyor. Ama mesela neyin takdir edileceğini, onların takdirlerini de yapmış. Ham maddeleri yani. Ham maddeleri vücuda getirmiş mesela. Ondan sonra ne zaman onu oluşturmuş. Gökleri ondan sonra duman halindeyken onları icat etmek murad etmiş. Ondan sonra efendim velarda ba'de delge daha sonra yeryüzünü döşemiş. Aslında böyle bir köpük gibi bir ham madde halinde mesela. Dolayısıyla ne mevcutsa gördüğümüz görmediğimiz varlık sahasında ne bulunuyorsa bildiğimiz bilmediğimiz mutlaka o hadisün sonradan meydana gelmiştir. Bir tane mesele hakkında dersen ki bu Allah'ın varlığıyla beraber bu da var idi. Mesela ruh kadimdir. Haşa, ruhu Allah yarattı. Ruh nasıl kadim olur ya? Peygamberlerin ruhları da değil. Peygamberlerin ruhlarını da sonradan yarattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurun, onu da sonradan ruhunu, onu da sonradan yarattı. Tamam. Evvelü ve ahilekallahu nur. İlk benim nurumu yarattı buyuruyor. Nurlar aleminde. İlk benim ruhumu yarattı buyuruyor. Ruhlar aleminde. İlk yarattığı akıldır buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aklıdır. Bunlar ayrı bir şey. Ama yine yaratılmış bir başladığı nokta var. Anladın mı? Bir başladığı nokta var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru için, ruhu şerifi için de kadimdir, ezelidir dese kafir olur adam. Ya böyle bir şey yok yani. Onun için bu hususta herkes yani tasavvufi bazı terimler kullanayım derken yanlışa düşme tehlikeleri var. Buna dikkat edin. Her şey nedir? Hadisün sonradan meydana gelmiştir. Bi fi'lihi. Allah'ın yaratması fiiliyle. Fiil ne? İşi. İşi ne demek? Yaratma işi. İcat işi. İbda işi. Yoktan var etme işi. Eşsiz emsalsiz halk etme işiyle meydana gelmiştir. Ve faizun. Feizlenmiştir. Yani feiz esasen Arapçadaki lügat manası feiz akmak. Seyelandır. Yani coşmak, taşmak böyle bir pınardan mesela bir su fışkırıp böyle akarsa ırmak gibi olursa falan bu feyazan denir buna. Feyiz odur esasen de. Tabii Türkçe'de biraz tasavvufi manada çok feyiz aldım hani ben şöyle nur aldım, bereket aldım aslında kullanılıyor tabii. O da nedir? O da bir akıntıdır. Neden? Sen bir insandan feyiz aldığın zaman Mürşid-i Kamil'den, Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir zaten feyiz aldın. Ne demek? Onun bereketinden, nurundan sana akıyor yani. Sen onun yanına gitmekle veya sohbet yapmakla veya rabıtasıyla meşgul olmakla ondan bir tecelli Allah-u Teala'nın ona yansıttığı nurlardan, feyizlerden bereket. O çok zikrediyor. Allah hiç günah işlemiyor. Sen ben günahkarız. Fakat biz de ne yapıyoruz? O gibi zatlar Allah-u Teala'nın nurlarına mazar olmuş. Karanlıktan, gafletten uzak kalmış insanlar. Onun için onlardan bize bir nur yansıma yapıyor. Değil mi? Üzüm üzüme baka baka karardığı gibi efendim bir insan bir insana yakınlık sebebiyle bozuluyor. Bazen de bir insan bir insanla beraberlik ve birliktelik, bu birliktelik bir arada ders okumak, okutmak ilim müzakeresi yapmak gibi sebeplerle de olabilir. Manevi beraberlik de olabilir. Yani onun huyunu düşünür, ahlakını düşünür, suretini düşünür. Yanında bulunur ama herkes imkanlar şu anda zaten tamamen sohbetlere bile gidilecek hal kalmadı. İnsanlar fiziki olarak yaklaşamıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Onun efendim manevi halinden istifade etmek isteyenler uzaktan da edebilir. Feyiz akıntı yani akmak. Oradan bir şey sana geliyor, akıyor. İşte alemde varlık var. Benim varlığım var şimdi. Konuşmam var, işitmem var, senin var, bu kadar varlık var. Bunların hepsine bu varlık nereden akmış gelmiş? Bu sıfatlar nereden akmış gelmiş? Bu hünerler nereden akmış gelmiş? Adam o biçim mimar, o biçim mühendis, öyle bir köprü yapıyor, öyle bir gökdelen yapıyor veyahut da öyle bir usta, bir ne bileyim kürsü yapıyor, rahle yapıyor, bir şey yapıyor. Dünya hayran kalıyor, aciz kalıyor mesela. Bu sanat nereden gelmiş? Bu fiil, bu eser nereden gelmiş? Akmış gelmiş. Ne, kimden? Min adlihi. Allah-u Teala'nın adaletinden, yani yaratmasından, dengeli yaratmasından, tesviyesinden. Tesviye ne demek mesela? Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor bu. اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ. Yarattı, tesviye etti. Yani teciz etti, donattı. Böyle bir insanı yaratıyor. O insanda öyle bir sıfatlar, öyle bir hünerler var ki işte bilgisayarlara şaşırıyorsun, ona şaşırıyorsun, buna şaşırıyorsun. Bu kadar teknoloji ilerledi diyorsun. Bütün bu teknoloji yapan bir insan. Bir beyin, bir akıl. Ya bunu da yaratan Allah-u Teala. Hem de bir çiğnem etten yani. Bir parça yutulacak, çiğnenecek etten yani. Ya onun için Allah-u Teala'nın adlinden, adaletinden, adaletli yaratmasından, tesviyesinden ondan sonra bunlar meydana gelmiştir. Ala ehsenil vücuhi. Vecihlerin en güzeli üzere. Vecihlerin yani yönleri mesela bir insanın tertibinde, ne diyeyim sana, teşekkülünde, yaratılış biçiminde bir insanı misal veriyorum. Veya gökler, veya dağlar, veya yerler. Bakıyorsun, bu böyle olmasa da şöyle olsa mesela, kulağı şurada olsaydı, gözü burada olsaydı, arkada da olsaydı iki tane daha, orada arkayı da görüyorum. Mesela bakıyorsun, düşünüyorsun, taşınıyorsun, kaşınıyorsun. Hiç Allah-u Teala'nın yarattığından daha güzel bir şekil ve biçim şu tasavvur bile edemezsin. Olmaz yani. Çünkü Allah-u Teala ala ehsenil vücuhi, olması muhtemel, düşünülmesi efendim mümkün olan şekillerin en güzeli üzere ve ekmeliha, en olgun, en mükemmel, en işlevli, en vasıflı, en nitelikli. Şu elini nereye koyacaksın? Elini, parmaklar, tırnaklar, ne bileyim sen, o içerideki damarlar. Bir insanı zaten sen yapsan, yani gökler yerlerden daha mükemmeldir insanın kendi varlığı. İnsan ve filar da hayatü lil mümkün ve filan fışıklım. Siz kendi içinize bir bakın diyor, ne ayetler var. Efelatüpsunun, görmüyor musun? Şu anda tıp ilmi daha gelişti, cihazlar gelişti insanın içini, iç organları ile ilgili. Ya akıl mantık duracak bir şey. İstanbul kadar bir vilayet fabrika yapsan, bir insanın ciğeri, böbreği, dalağı, pankreası, beyni, aklı, damarı bilmem ne, bunları makineyle çalıştırmaya kalksan, İstanbul kadar fabrikalar kurup da cihazlar kursan, yine adamı yaşatamazsın be. Yaşatamıyorsun yani. İşte bir entübe olanlar görüyorsun, bir nefes aldıralım derken, makineler, şunlar, bunlar, sade ciğer. Sade ciğer. Bir de bunun aynı anda böbrek çökse, bir de aynı anda kalp çökse, bir de aynı anda beyin çökse, bir de aynı anda bilmem ve pankreas istop etse vesaire, bir safra kesesi bir anda istop etse, mide, bağırsaklar istop etse, bilmem ne, bilmem hangi makineye bağlayacaksın? Bir hastane bir adamı yaşatamaz be. Makinaları zaten çoğunun makinası da yok. Bazılarının işte makineye bağlı şeyler, üniteler var. Çoğunun makinesi yok ki. Daha şu anda makineyle bir şey bitse onu düzeltemiyorsun ki. Kalp dursa ne yapacaksın makineyle? Ne kadar çalıştırabilir? En mükemmel ve adeliha, en muadil, mutedil. Mutedil ne demek? Dengeli. İşte ne buyuruyor yine ayet-i kerimde? اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. Seni yoktan halik etti, yarattı. Bir damla sudan, ananın babanın suyundan ve suyun da içinde on binlerce canlı hücre var da onlardan da efendim o noktada Allah'ın murad ettiği işte bir çocuk mu olacak, ikiz mi olacak, üçüz mü olacak, neyse ona göre erkek mi olacak, dişi mi olacak, Mevla Teala'nın murad ettiği şekilde efendim o suyun da suyunun suyunun suyundan yani. Ha, yoksa o suyun tümünden çocuk olmaz. Yani ananın rahmi yetmez o kadar doğurma. O kadar çocuk olmaya müsait. O suyun içinde o kadar canlı hücre var. Hepsinden çocuk olabilir mesela. Bunların içinden işte birini ikisini seçiyor. Kurban olduğum ona ruh vermeyi murat etmiş. Ezelde bilmiş, irade etmiş, kudreti taluk etmiş. Ondan sonra yoktan yaratıyor. Fesevvâke seni tesviye etmiş, uzuvlarla donatmış. El vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, kulak vermiş. İçindekiler haddi hesabı yok. Ciltler dolusu kitap yazılır insanın içindeki bütün uzuvların, hücrelerinin işlevleri hakkında. Fâdelek bir de onları muadil yapmış. Muadil demek birbirine dengeli, denk, mutedil. Genel manada. Gözün, bir gözün öbürüne, kulağın öbürüne, burnunun yeri, dudakların, ağzın, dilin, dişlerin. Yani bunları bir incelediğin zaman bir tane münasebetsiz, bir tane uyumsuz, bir tane olumsuz yok. Ama sen tabii sonradan çok çikolata şeker yersin, dişlerini bozarsın, gözüne efendim yanlış uygulamalar yaparsın, bir yere çok bakarsın, güneşe çok bakarsın, bilmem neyse arızi nedenlerle veya Allah imtihan için. İmtihan için seni hasta eder, anadan dolma kör eder veya sonradan olma kör eder. Bunlar ayrı bir şey. Ama normal bir insanın Allah-u Teala yarattığı uzuvları tam engelsiz yarattığı bir kulu bahsediyoruz burada. Fî eyyi suretin maşa, dilediği suretten hangisinde murat ettiyse rakkebeke seni terkip etmiş. Elini, ayağını, gözünü, kulağını, kemiklerini, etlerini, derilerini, sinirlerini, tırnaklarından ta başından tırnağına kadar her şeyini eklemiş, montelemiş, birleştirmiş, efendim bir araya getirmiş. Yani şimdi bir araba görüyorsun işte kaç parçadan oluşuyor, parçaları şunları bunlar. Bir de insana bak kaç parçadan oluşuyor. Bir de insana bak kaç parçadan oluşuyor. O hücrelerine parçalarına bak. Bir onun işlevine bak. Şoförü olmadan bir yere gidemez. Ondan sonra aklı yok, idrakı yok, iradesi yok, şuuru yok bilmem ne. Ondan sonra efendim bir de insandaki hünerlere bak. Eserlere bak, sanatlara bak, fiillere bak. Ha. O zaman burada alemde ne mevcut ise, varlık alemine ne çıktı ise, hangi şey var ise mutlaka Allah'ın yaratma fiiliyle hadis olmuş, mahluk olmuş, sonradan icat olmuş, başı var, başlangıcı var. Evet. Ve en güzel şekilde, en mükemmel şekilde, en dengeli şekilde, en uyumlu, münasebetli şekilde Allah-u Teala'nın fiilinden, itkanından, ihkamından feyzan etmiş, coşmuş, saçmış. O var olan mevcuda efendim vasıl olmuş, ulaşmış. İşte görmek bana şimdi Allah-u Teala'nın fiili. Şu anda ben her an yeni görme lazım. Mesela konuşuyorum ya, her an yeni harf ve kelime kelam söylemem lazım. Şu anda size konuşurken. Her saniyede birkaç harf çıkıyor ağzımdan. Bunun her biri Allah'ın fiiliyle yani yaratmasıyla çıkıyor. Yoksa yani şimdi beni konuşturmasa, lal etse, felç etse, ben buradan şu anda konuştuğum kaç kelime, kaç harf konuştum, telaffuz ettim, bir tane harf çıkmaz. Bak şu anda bile kaç tane harf konuşabiliyorum. Şu anda yaratıyor ha. Şu anda yaratıyor. Öyle mutezilenin dediği gibi kul kendi şeyini kendi yaratıyor. Allah toptan ona bir yaratma şeyi vermiş. Ondan istediği gibi bozuk para gibi ortadığı istediği yerde harcıyor, saçıyor, savuruyor. Öyle bir şey yok. Şu anda yaratmasa ben konuşamam, konuşma. Şu anda yaratmasa işitmeyi, senin oradan bir telefon, bir mesaj gelip duruyor Mahmut'a mesela. Oradan ses geliyor bana. Şimdi ben o sesi duyamam mesela. O sesi niye duyuyorum? Allah bana işitme yaratıyor. Anladın mı? Şu anda o işitmeyi yaratmasa, şu anda orada mesaj gelse ben duymam o sesi. Gırgır gırgır bir şeyler ediyor. Ha, o anda yaratıyor. Anladın mı? Görme. Şu anda ben görüyorum işte karşımda Yunus var, orada hareket yapıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Ben onu şimdi ayağını yukarı kaldırmış. Bunu görmem için bir saniye, iki saniye evvelki görmemle onu göremem. O çünkü bir saniye sonra o hareketi yaptı. Onu görmem için o anda görme yaratıyor. Yani muttasıl icat ediyor. Efendi Hazretleri çok iyi anlatırdı bunları. Yübidiyu muttasıl icat ediyor. Külli eminü ve fişan. Her an Allah bir şandadır. Çok önemli bir iştedir. Nedir bu? Allah'ın hati bu. İşte yübidiyu uzun bir kısa anlatmıştım size. Bu derslerde geçti. Hızır Aleyhisselam'ın Fahru Azze Hazretleri'ne öğretmesi hakkında. Bu meseleyi öğrenemedi, cevap veremedi ya. O ona cemaattan biri gibi soru sordu, bilemedi. Üç gün müsaade verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında öğretti ona da, O geldi cevap verince salli ala men allemekti. Sana öğretene salavat getirdi. O zaman anlat dedi, bu ne büyük zatmış ki. Resulullah'ın bana rüyada öğrettiğini de Allah ona bildirmiş. Hazır Aleyhisselam'dı. Sana bunu o öğretti. Yübdiyü, devamlı icat ediyor. Yani şu anda benimle ilgili. Sen kendinle ilgili düşün. Gökler, yerler, dağlar, taşlar da geçer. Hayvanlar alemi, denizler, balıklar, alıklar, kuşlar. Yani oradaki her şey, meydana gelen her hareket, kıpıldanma, sükun, durma, duraklama, bakma, gözlerin kıpırdaması ya. Kaç kere gözünüz kıpırdıyor kirpiğiniz? Kaç kere şöyle yapıyorsunuz günde? Kimisi tiklidir zaten. O çok daha fazla yapar. Kimisi normal. Kaç kere? Nefes alıyorsun. 24 bin nefes. Aldığın verdiğin ayrı sersen 48 bin. Bir günde ortalama nefes darlığı olmayan normal bir insandan bahsediliyor. 48 bin nefes alıyorsun, veriyorsun. Bunun her birini özel yaratıyor. Yaratmadığı anda sen ne olursun? Nefesin kesiliyor. Başlıyorsun bas bas bağırma, bacak vurma. Ondan sonra efendim can çekişmeye başlıyor. Anladın mı? Ya sırf senin 48 bin nefes senin hakkında günlük yaratıyor. Konuştuklarında her harfini o yaratıyor. İşittiklerinde her duymanı o yaratıyor. Gördüğün her şeyi de o anda yaratıyor. O anda. Sana bir saat evvel, bir dakika evvel yarattığı görmeyle şu anda meydana gelen şeyi göremezsin ki. O icat etti onu, o bitti şimdi. Yeniden icat. Yübdiyü. Öyle hep diyor. Kendi hiç icat olmuyor, değişmiyor. Kendisinde hiçbir şey hadis olmuyor. Ama yarattığı her şeydeki, mevcudattaki, alemlerdeki her bir değişiklik onun yaratmasıyla, fiiliyle, icadıyla meydana geliyor. Ve en güzel, en mükemmel, en münasebetli, en uyumlu, en hikmetli bir şekilde var oluyor. Buradan ne anlıyoruz? Çünkü beni yaratan Allah-u Teala ise cüzlerimi de yaratan o. Beni yaratan Allah-u Teala ise işlerimi de yaratan o. Fiillerimi de yaratan o. Yaptıklarımı da yaratan o. Çünkü zaten ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Haliku külli şey. Şey mevcut demek. Var olana şey denir. O var olmamış olana şey denmez. Değil mi? Allah mevcut olan var olan her şeyin yaratıcısıdır diyor. Bu Kur'an En'am suresinin ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerime daha mutezilerine konuşuyor ya. Bir şey var mı var? Onu ben yaratıyorum diyor. Peki. Ama sen beni yarattın tamam da ya Rabbi. Bana bir hüner verdin işte toptan bir bana şey verdin. İcat sanat ve bilmem ne. Ben ondan sonra bozuk para gibi istediğim zaman harcıyorum. Şu anda ben elimi şöyle yapıyorsam bunu da sen yaratmıyorsun ki. O bana toptan yarattın beni. Bunu ben yapıyorum kendiliğimden. Veya bunu ben duyuyorum kendiliğimden. Evet, bana bir sıfat verdin. İşitme sıfatı. Şu anda senin tekrar yani şu an için bana özel bir işitme yaratmana acet yok artık. Mutezile böyle anlamış. Kafasız herifler. Ondan sonra şu anda ben bir şey görüyorum ya. Sen beni toptan görücü yaptın. Görme sıfatı verdin. Ben ondan sonra böyle bakacağım onu görüyorum, onu görüyorum. Şimdi buraya baktığımda burayı görmemi sen yarat. Bana gerek olmuyor. Buraya baktığımda bunu ben. Çünkü neden? Görmem var zaten. Vermişsin. Ben istediğim gibi istediğim tarafa. Öyle bir şey yok. Ehl-i sünnete göre. Her fiilini o anda yaratıyor. Faizun diyor. Bak akıyor diyor. Akıntı devam etmese. Şimdi ceryana bağlanırsın. Fişi çeksen. Gitti. Ruhun bedenden irtibatı kesilse ne görmen kalıyor, ne işitmen, ne konuşman, ne bir şey. Fişi çekti. Ruhu çekiyor. Bir de canı çekmek. Ruh başka, can başka. Ruhu çekince uykuda da çekiyor. Uykuda çekiyor, sen uykuda yine sinek minek gelse hem uyurken hem böyle yapabiliyorsun. Rüyada da görebiliyorsun bir şeyler. Ama tabii uyurken yanına geleni göremiyorsun adam böyle yapsa. Gözün açık uyusan bile göremiyorsun. Bazıları gözü açık uyuyor. Dolayısıyla oradan ruhu çekiyor ama oradan canı çekmiyor. Bitkisel hayat var. Ama bazı kere öldürdüğü adamı ne yapıyor? Canını da alıyor, ruhunu da alıyor. Bu sefer ne oluyor? Adam duruyor. Adam duruyor ama hiçbir işlevi yok. Oldu kütük. Odun. Ne yapıyorlar? Alıyorlar. Tabuta koyuyorlar, gömüyorlar. Bir işe yarayacak olsa gömerler mi? En sevdikleri adamı. Demek ki nasıl ki şimdi bu cereyan elektrikler geliyor, buradan bana benden size yayın geliyor. Bunlar faiz. Feyiz bu işte. Feyiz akıyor. Bu devamlı akması lazım. Şu anda internet bağlantısında bir kopukluk olsa sen buradan bakıyorsun iki kelime duyulmadı. Aa dondu. Donuyor. Şu anda şu ışıklar en ufak bir şey sigorta atması veya bilmem ne elektrik kesintisi en ufak bir yerde bir kablo kopukluğunda an meselesi. Gider gelir birden. Bazı kere öyle olur ki gittiğini bile anlayamazsın. Tak tak geliyor birden. Nasıl gitti nasıl geldi ya? İşte bu. Ruhun bedenle irtibatı bu şekilde. Allah-u Teala'nın da ruhla irtibatı bu şekilde. Ruhu da Allah-u Teala yaratmış yaşatıyor. Anladın mı sen? Bir an Allah-u Teala'nın fiili, icadı, yaratması inkıta uğrasa yani durdursa Mevla, Mevla bir an durdursa sen dondun. Dondun. Yani ne yapamazsın? Bak el böyle şey. Şöyle yapıyoruz değil mi bak? Tam şöyle yaparken şu hareketi yaratıyor. Şu anda yaratıyor. Şu anda bu hareketi yaratırken yaratmayı kesse, feyiz akıntı işte. O akışı kesse, kese ne olsun? Nasıl internette böyle yaparken sizin internet durursa ben böyle hareket yaparken böyle donuyor kalıyor ya. İşte bak. Hayat, interneti konuşmuyorum. Şu anda ben böyle yaparken ne yapıyorum böyle böyle? Ha böyle adam da oldu. Ne oldu? Felç oldu. Böyle kaldı. Böyle kalanlar var. Ha böyle. O anda devamlı yaratıyor işte. Anladın mı? Sürekli yaratıyor. Onun için alemde ne var ise, mevcut ise Allah-u Teala'nın fiilinden, ihkamından, itkanından, sanatından, halk sıfatından, icat sıfatından efendim, şimdi mesela hayattayız. Şu anda ben canlıyım. Kaç senedir yaşıyorum ben. Bu benim hayatım, diri olmam. Devamlı Allah'ın ihya sıfatından bana ulaşan feyizden, o akıntıdan diri tutuyor beni. Diri tutuyor. Bir saniye şey olsa bitti. Kalp. Adam öldü gidiyor. Saniyede ölüyor adam ya. Niye saniyede ölüyor? Çünkü Allah-u Teala saniyede ölümü yaratıyordu ondan. Hayatı çekiyor yani. O ihya fiilini diri tutma, canlı tutma. Bir var anamızın karnında bizi diritti. Onu konuşmuyoruz. Şu anda da canlı tutma sıfatı devam ediyor. Canlı tutma. Ben diriyim ama diriliğim devam ediyor. Adam bir saniye çocuk anasından doğru bir bağırıyor. Bir bağırıyor. Ondan sonra ölüyor çocuk hemen. Onu diritti ama diri tutmadı. Bak beni kaç 57 senedir diri tutuyor. O diriltme sıfatı yani diritme derken o baştan diritme. Şimdiki olan ne? Diri tutma. Hayatı idame ettirme, canlılığı sürdürme. Bunu neyle yapıyor? Ruhla yapıyor, onunla yapıyor, bununla yapıyor. Ruhun kendinde bir şey yok ki. Ruhu da çekiyor alıyor. Ondan sonra. Ruhu da yarattı, yoktan yarattı. Ruhun da evveli var, başı var, başlangıcı var. Senin ruhun kadim mi haşa? Hiç kimse ruhu kadim değil, dersin başında dediğim üzere. Dolayısıyla ne buyuruyor? Peki, bunun delili ne? Belki Mutezile'nin dediği doğru. Mutezile diyor ki adam diyor Allah Teala adama bir güç kuvvet veriyor diyor toptan diyor. Ondan sonra adama diyor ki diyor, istediğin gibi bozuk para gibi istediğin tarafa harca diyor diyor. O da gidiyor diyor içki içiyor kumara oynuyor zina diyor diyor. Gücünü kuvvetini münkerata kullanıyor diyor. Ondan sonra da diyor Allah bundan efendim diyor Allah bundan münezzeh ediyor. Allah adama diyor içki içmesini yaratır mı diyor zina etmesini yaratır mı diyor. Bu adam bu kadar güç lazım. Zina kuvvetsiz felç adam zina yapabilir mi? Güç lazım buna. Bu gücü nereden buluyor diyor. O gücü kendinden buluyor diyor. Ne oluyor? O kul kendi fiilini, kendi işini, kendi yaratıyor diyor. Allah ona toptan verdi diyor. O da istediği tarafa kullanıyor diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Zina yapanın o andaki zina yapması için gereken kuvveti de Allah yaratıyor. Nikahlı eşiyle cima edenin ki onda sevap var. Meşru surette olursa. Onun orada da bir kuvvet lazım. Onu da Allah yaratıyor. Şu elimi şöyle kaldırıyorum. Efendim. Bunu da Allah şu anda yarattı, yaratıyor. Oradan adama gitti tokat attı. Günah mesela diyelim. Kul hakkına girdi. Şaklattı bir tane. Efendim onu da Allah yaratıyor. Ama o bunu günah olarak okula yazıyor. Ya burada da bu adam bir Müslüman adam boğuluyorken onu tuttu, çekti, kurtardıysa onu sevap olarak ona yazıyor. Bir adama yardım etmiş diye. Tamam. Ama bütün fiilleri, gücü, kuvveti orada kim yaratıyor? O an için. O anda Allah yaratıyor. Ama Allah Teala sana zorla hiç geçirtmiyor ki. Ya irade vermiş, kudret vermiş, sana bir sebep olma, ön alma, öne geçme imkanı vermiş. Oraya bakıyor, mecbur olmadığı halde kurban olduğum Allah-u Teala, ben sana senin istediğini yaratacağım diyor. Burada yaratan mesul değil, sebep olan mesul, irade, kudret kullanan mesul, öne geçen mesul. Sana diyor ki, ben irademi, kudretimi bu noktada sana tabi ettim. Ne demek? Ne istiyorsan onu yaratacağım diyor. Ama yaratmayı sana vermedim diyor. Bunun delili ne? Ayet Saffat suresinde ne buyuruyor? Vallahu halakaküm ve ma te'amelûn. Vallahi Allah halakakum. Sizi de o yarattı ve ma o şeyleri ki teamelün yapıyorsun. İşlediğiniz amel. Amel ne demek? Amel işte. Benim burada konuşmam bir amel. Elimi kıvaldırmam bir amel. Söyle bakmam bir hareket bir amel. Durmam amel. Gitmem amel. Gelmem amel. Sizin diyor bütün yaptıklarınızı da Allah yaratıyor. O zaman her an icadı devam ediyor. Her saniye mevcutatta, varlık aleminde ne meydana geliyorsa hepsi Allah-u Teala'nın özel yaratmasıyla, takdiriyle, tasarımıyla, teşkiliyle en mükemmel şekilde vücuda getirmesiyle. O anda hem de devam ediyor icat çünkü. Bunu böyle anlamak lazım. Ehl-i Sünnet'in mezhebi budur. Hal böyle olunca kardeşlerim, Ehl-i Sünnet'in mezhebi çok mutedil, mütevessıt. Neden? Burada bir kaderiye fırkası var. Yani mutezilenin bir adı kaderiyedir. Bir de cebriye fırkası var. Cebriye ne diyor biliyor musun? Cebriye şunu diyor. Mesela adam Parkinson olmuş ya şöyle şöyle devamlı eli titriyor. Bu adam kendi isteğiyle mi bunu yapıyor? Milletin ortasında böyle rezil olmak ister mi? Ha o diyor bir adam içki içiyorsa onu zorla Allah içirtiyor. Namaz kılıyorsa onu da zorla kıldırıyor. Allah herkesi mecbur etmiş, cebretmiş. Onun kaderinden kimse dışarı çıkamaz. Kaderinden çıkamayınca da herkes rolünü oynamaya mecbur. Tiyatrodayız diye yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ben şu anda bu dersi yapmak da iradem vardı, yapmamak da iradem vardı. Sizle bu akaid dersini. Değil mi? Ama ne yaptım? Yapma tarafını bir irade kullandım. Ona göre de bir güç kullandım. Geldim buraya oturdum, indim, kitap baktım, ders çalıştım bilmem ne. Bir konuşmaya oturdum. Size burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, konuşuyorum. Kelam sarf ediyorum bir şeyler. Bunlar benim kesbim. Kazanma, sebep olma. Şu anda bütün bu yaptıklarımı yaratan Allah-u Teala. Ve yaratmaya da devam ediyor. Şu anda ben devam ettiğim sürece bu işi devam ettiriyor bana. Burada kaç tane mesele lazım? Aklımın çalışması lazım. Anlamam için beynimden irtibat gitse, o anda bir unutkanlık gelse, ne okuyacağımı unuturum, ayeti unuturum. Hadisi unuturum. Ben burada bir saat, iki saat, bazen üç, dört saat dümdüz gidiyorsam, burada akılsız, beyinsiz, hafızasız, zakiresiz, kelamsız, konuşmasız olabilir mi? Ağzımdan çıkanı kulağım duymasa ne olacak? Ben burada bir şey konuşuyorum. Efendim onu duymuyorsam. Bütün bunlar birleşiyor. Bunların hepsi de Allah-u Teala kaç tane şey yaratıyor. Sırf şu anda benim size şunu konuşmam için sizi de dinlerken bunun sizin de buna bu kelamların size ulaşması ve sizin bunlara idrak edebilmeniz için. Senin de şimdi kulağın duysa da kafan çalışmasa, aklın almasa, beynin çökse ne anlayacaksın abi? Hepimize yaratıyor işte şu anda. Ya onun için. Ama burada bizim bir irademiz yok mu? Var. Kudretimizi kullanıyoruz, kullanıyoruz. Bir kesbimiz var mı? Var. Bir ön almamız var mı? Var. Allah Teala bize burada ne yapmıyor? Zor lan. Otur bakayım şuraya mecbursun burada konuşmaya bu lafları. Böyle bir şey var mı ya? Görüyoruz işte. İstemesek de bugün diyoruz dersi tehir edelim. Bugün bu dersi yapmayalım diyorsun mesela. Bu senin iradende. Allah Teala onu sana vermiş. Cebriye bu sıkıntı. Bu sefer ne oluyor? Kullar mazur olacak. Haşa Allah mesul olacak. Niye böyle kader yazdın? Tövbe ya Rabbelalem. Böyle bir iman olabilir mi? Mutezile ne? Mutezile de hepten bir acayip. Mutezile Allah adama içki mi içirtecek? Zina edecek güç verir mi ya? Diyor kendini isyan ettirmeye diyor. Ne olacak o zaman diyor. Allah diyor adamı yaratmış diyor. Ona diyor toptan diyor melekelerini vermiş diyor sıfatlarını diyor. Artık diyor o kendi yaratıyor diyor. Yani zina yaparken o fiili o anda kendi yaratıyor diyor. Konuşurken diyor, vaaz ederken o kelamları o yaratıyor diyor. Ya nasıl yaratmayı Allah'tan gayrı istinat ediyorsun? Kardeşim sizin yaptığınız her şeyi Allah yarattı buyuruyor. Ama yaratan mesul değil. Çünkü neden? Yaratan imtihan hikmetine binaen sana iki tarafa da müsait eğilim, irade, güç, iki tarafa da kullanacağın imkan vermiş. Burada sen özgür iradenle seçim yapıyorsun. O seçimden sonra Allah yaratıyor. Senin seçtiğini sana yaratıyor. Onun için sen mesul oluyorsun. Allah mesul olmuyor. La yüselü amma afal. Yaptığı hiçbir şeyden Allah mesul olmaz. Ve müselün ama kullar mesul olacaklardır. Onlar mesuliyetten kurtulamazlar. Ama deliyse mesul değil. Bulu ermeden öldüyse mesul değil. Fetrette öldüyse ayet hadis gelmedi, peygamber bazı gelmedi, tebliğ ulaşmadı. Mesul değil. Daha Allah sana ne yapsın? Sana her türlü imkanı vermiş, ilim imkanları vermiş, sebeplerini vermiş. Gidip bir şarkıcı hakkında sayfalar dolusu malumat ediniyorsun. Bir efendim film hakkında, dizi hakkında, felsefe hakkında, mantık hakkında, değil mi? Lüzumsuz dolu işler hakkında efendim bu kadar akıl kullanıyorsun, vakit sarf ediyorsun, kitap okuyorsun, bilmem ne bilmem ne. Birikimleri adam 90-100 yaşına gelmişler öyle. Ordinalis bilmem ne olmuşlar. Daha Allah'ın ne zatını bilir, ne sıfatını sayabilir, ne ismini sayabilir, ne seni kim yarattı, neden yarattın, için yaratıldın, nereye gidiyorsun, orada sana ne sorulur. Hiçbir şey bilmiyor. Bugün bu yaratanın kim olduğuna, sıfatlarının ne olduğuna dair bize ayetler ulaşmadı mı? Kur'an gelmedi mi? Hadis-i şerifler gelmedi mi? Alimler milyonlarca cilt eser yazmadı mı lan? Sen işte canın ekşili istiyor abi. Sen istemiyorsun ki Allah'ı bulmak. Rabbini bilmek istemiyorsun. Sorumluluk altına girmek istemiyorsun. Girmek istemiyorsun ama girdin zaten. Yaratıldın, yakayı ele verdin. Şu anda sen mutlaka Rabbini bilip bulman, razı etmen, ebedi ahireti kazanman gerekiyor. Ama sen hiçbir tarakta bezin yok. Akaid dersi dinlemiyorsun. Hiçbir ders dinlemiyorsun. Dinletmiyorsun. Okumuyorsun. Allah'ını tanımak istemiyorsun. Sıfatını öğrenmek istemiyorsun. Allah sana ne yapsın kardeşim? Zorla mı seni cehal bıraktı yani? Onun için burada Cebriye de yanlış yoldadır. Dalalet fırkasıdır. Mutezile Kaderiye de dalalet fırkasıdır. Ehli sünnet hak üzeredir. Fırkayı naciyedir. Tek kurtulacak. 72 fırkadan tek kurtulacak. 73 fırkadan içinde tek fırkadır. Geri kalan 72'si kullum fil haviye illa vahd. Hepsi cehennemin içine gümbürdü gidecektir. Biri müstesna, o da hümüllezine ala mani aleyhiyem ve ashab. Ben ve ashabımın bugün bulunduğumuz, yaşadığımız inancı koruyanlardır buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem sahih hadislerde. Şimdi hiçbir sahabede böyle bir şey olabilir mi ya? Allah sana zorla iş geçirdi diye. Böyle bir inanç ve al peygamberde Allah sahabede düşünülebilir mi ya? Veyahut da efendim işte Allah bana verdi bunu yaratma işini. Ben kendim yaratıyorum istediğim hareketi falan. Ya böyle bir şey dese Hazreti Ömer ne yapar seni ya? Ya işte ben ve ashabım neye inandık, nasıl inandık? Öyle inanacaksınız buyuruyor. فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِمْ اَمَنْتُمْ بِي فَقَدْ اِتَّدَ Habibim diyor ve ey ashabı diyor. Kur'an bu, ayet bu. Bakara suresinde sizin gibi inanırlarsa, sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırız. Allah'a inandım, kafama göre takıl. Ona inan, kafana göre takıl. Buna inan, kafana göre takıl. Adem Aleyhisselam'a inandım ama Adem Aleyhisselam'dan evvel başka insanlar da vardı. Onun için toplu olarak dünyaya indiler. Yahu Kur'an'da söylüyor, tek kişi olarak yarattım. Eşini ondan aldım, yarattım. Bütün insanı ondan türettim. Yok evrim mevrim. Ondan sonra Cenab-ı Aslaman bana şeylik taslıyor. Efendim beni bilmem şeye çağırıyor. İstediğim programda evrim şeyinde Kur'an'da varmış. Evrim şeyine inanmak şirk değilmiş. Ya Kur'an ayet sana. Halakakü min nefsin vahide. Tek nefisten yarattım diyor. Bunda iki nerede ya? Adem Aleyhisselam diyor halakakü min turab. Onu topraktan yarattı diyor. Direkt belli. Evrimi belli. Evresi belli. Evresi hepimiz Adem Aleyhisselam'da. Havva annemiz Adem Aleyhisselam'dan. Bütün insanlık onların ikisinden doğma doğurma yoluyla devam ediyor. Peki Adem Aleyhisselam'ın hangi evreden geçiyor? Halakakum min turab, topraktan. İnne mesele İsa indallah ke mesele Adem. Adem'in durumunun diye İsa'nın durumu da benzer. İsa Aleyhisselam'ın babası yok, Adem Aleyhisselam'ın anası da yok, babası da yok diyor. Halakakum min turab, topraktan. Tamam şimdi. Böyle bir ayet varken sen nasıl evrim şirk değildir diyorsun Kur'an'ı? Bak diyor Habibim, siz var ya diyor, sen ve ashabın neylere inandınız? Şimdi sen Adem Aleyhisselam'a ben de inanıyorum var. Kur'an'da geçiyor. Kardeşim tamam, tabii ki ya Adem'i dolu ayet var. Onu da inkar etsin. Hepten gavur mu olayım dedi. Tamam da Adem Aleyhisselam'a inanıyorsun. Nasıl inanıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe gibi inanıyor musun? Nasıl inanıyorsun? Onda arkadaşları vardı. Ondan evvel yaratılanlar vardı. Çiftlik. Toptan indiler bilmem ne. Kardeşim böyle bir şey Kur'an'da demiyor. Onun için inanmak yetmez. Resulullah ve ashabının imanı gibi inanmak. Ahirete inanıyor, ruhanidir. Cesetler dirilmeyecek. Ne oldu bu, kafir oldun? Nasıl ceset dirilmeyecek? Bütün Kur'an ceset söylüyor. Ahiret var. Var nedir? Rüyada. Bir şey olur mu? Onun için sizin inandığınız gibi inanırlarsa fekadihte dev. Gerçekten hidayete erdiler, doğru yolu buldular. Ve intevelli. Zerre kadar, kıl kadar. Çünkü Tirmizi hadislerinde geçiyor. Ne buyuruyor? Men farakal cemaate şibran. Cemaatin, ehl-i sünnetin itikadından bir karış. Sahih hadis bu. Bir karış diyor. Ondan sonra. Efendim. Yani en ufak bir şeyde bir inhiraf, bir ayrılma, sapma olursa feynne muhafi şikak. Onlar Allah ve Resulü'nün karşı cephesinde ayrı şıktadırlar diyor. Fesekfike umullah. Yakında Allah onların şerrine karşı sana kafi gelecek diyor Kur'an. Bu bidat fırkalarına karşı. Allah bu ilahiyattaki bazı sapık hocaların görüşlerine karşı. Bu evrimcilere karşı, devrimcilere karşı. Bunlar neydi? Reformistlere karşı. Allah'ın bize kafi gelsin. Kurbanım. Habibine kafi geldiği gibi kafi gel. Çünkü bunlar Allah'ın ve Resulünün sahabenin imandan ayrılmışlar. Sahihle hadislere inanmıyorum. Mütevatir hadise inanmaz. Bir şey inanmıyorum. Onun için ehli sünnetin görüşü haktır. Ehli sünnet dost doğru yol üzeredir. Rabbim Tebareke ve Teala bizlere ehli sünnet ve cemaat üzere itikadı muhafaza ederek yaşayıp ölmeyi nasip eylesin. Tebareke ve Teala. Burada kalalım. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Bu dersler biraz kısa kısa olacak. Çok yormayalım, bıktırmayalım. İtikad dersleridir. İnsanlar hazmetsinler, kavrasınlar, içselleştirsinler, anlasınlar, anlatabilsinler. Şimdi yeni bir konuya, yeni bir başlık açtığımız zaman da konular iç içe girince biraz itikad şeyi muhabbete, sohbete, menkıbeye, mevizeye benzemez. Bu itibarla Rabbim okuduklarımızdan, dinlediklerimizden azami derecede istifade etmeyi bize nasip etsin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesiren. Elhamdülillah Rabbil alemin.